Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Enfal Suresi ile başlıyor. Kitabımızın 8. sırada yer alan Enfal Suresi. Evet. Bu sure Bedir Savaşı'nı örnekleyerek savaşlardan sonra ortaya çıkan meselelere hükümler getirir. Müslümanlara Allah düşmanları ile savaşırken uymaları gereken ilahi uyarılar ve birçok harp konularını bildirir. Savaş, barış, esirlik ve ganimet ilkelerini ele alır ve anlaşmalara sadakati vurgular. Ve Müslümanlara savaşta ve barışta her an hazırlıklı ve düşmana karşı bir bütün halinde olabilmeleri için uyumlu bir ilişki içinde olmaları öğütlenir. Bedir Savaşı'ndan bahsedildiği için bu sureye ayrıca Bedir Suresi ismi de verilir. Evet, Müslümanlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bazı konuları soruyorlardı. Sorulan bu konular yes'elûneke diye başlıyordu. İşte bu surede yes'elûneke diye başlıyor. Ey peygamber, sana soruyorlar. Yes'elûneke anil enfal. Savaşta elde edilen ganimetler hakkında sana soruyorlar. Savaşta elde ettiğimiz bu ganimetler, bu canlı ve cansız emtia, yani köleler ve cariyeler ve altın, gümüş, develer, koyunlar, sığırlar, eşya. Elde edilen bu eşyalar ve elde edilen esirler, köle ve cariyelerin durumu hakkında sana soruyorlar. Ey peygamber, cevap ver onlara. Kul el enfalu lillahi ve resul. Evet, bütün ganimetler Allah'a ve onun elçisine aittir. Fettekullaha ve aslihu zate beynikum ve atiullaha ve resuluhu in kuntum mu'minin. Öyleyse yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışın. Birbirinizle aranızı düzeltip kardeşlik bağlarını canlı tutun. Eğer gerçekten inanan kimselerseniz Allah'ın ve peygamberinin buyruklarına uyun. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özelliklerinden biri de ganimet bendeki ümmetlere helal kılınmamıştı. Önceki ümmetlerde savaşlar yapılır, Müslümanlar ganimetleri elde eder, bir meydanlığa yığarlar ve Allah onları gökten bir ışık göndererek kaybederdi, yok ederdi. Ama benim ümmetime savaşta elde edilen ganimetler helal kılınmıştır. Dolayısıyla bu ümmete ganimet, savaştaki elde edilen mallar, köleler, cariyeler ve her türlü canlı hayvanlar ve mallar helal kılınmış. İşte bu ayet-i kerimeyle Rabbimiz bize bu gerçeği bildiriyor. Allah ve Resulü bilir onun taksimatını. Allah ve Resulüne aittir. Yani onu Allah'ın kitabında bulursunuz. Nasıl taksim edileceğini. Onu Allah'ın Resulü taksim eder. Siz bilemezsiniz demek suretiyle bu işim Allah'ın kitabıyla ve peygamberin sünnetiyle çözülebileceğini öğretiyor Rabbi Zülcelal'imiz. Evet, bir başka ayeti kerimede de beşte birinin devlet hazinesine ait olduğunu, tasarrufunun peygambere ait olduğunu, beşte dördünün de askere dağıtılacağını, savaşa katılan askere dağıtılacağını öğrenmiş oluyorduk. İkinci ayet. İnnemel mu'minûne lezîne izâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Gerçek müminler o kimselerdir ki her ne zaman Allah'tan söz edilse kalpleri korkuyla titrer ve kendilerine her ne zaman onun ayetleri okunursa imanları artar, Rablerine daima güvenip dayanırlar. Müminin değişik veçheden bir tarifi de bu ayeti kerimeyle yapılıyor. O mümin ki, o Müslümanım diyen ki, o iman ettim diyen kimse ki, İzâ zükirallah, Allah'ı hatırladığı zaman, Allah kendisine hatırlatıldığı zaman, Allah'ın ayetleri, Allah'ın gücü, Allah'ın kainat içerisindeki gücünün kendisine hatırlatıldığı zaman o müminlere, vecret kulubuhum, kalpleri ürperir onların. Kalpleri korkuyla titrer onların. Allah'ın o koskoca yarattığı dağları görünce, Allah'ın yarattığı o bulutları görünce, Allah'ın yarattığı güneşi, ayı, yıldızları görünce korkudan ürperir adeta. Bu yıldızlar üzerimize düşüverse ne yaparız biz? Güneşin sıcağı, şiddeti bize biraz daha yaklaşıverse nasıl hareket ederiz? Allah güneşi elimizden alıverse soğuktan donar ölürüz diyerekten Allah'ın ayetleri hatırlatıldıkça, Allah'ın kitabındaki ayetler ve kainattaki ayetler hatırlatıldıkça mutlaka ürperir. Mutlaka o kimseler Allah'tan söz edilince kalpleri korkuyla titrer. Evet. وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ Allah'ın ayetleri kendilerine okunduğu zaman ise, şimdi ayet okuyoruz. Okuduğumuz Allah'ın kitabındaki Enfal suresinin ayetleri. Bu ayetlerle eğer biz, bu okunan ayet-i kerimelerle eğer bizim imanımız artıyorsa, İslam'a bağlılığımız artıyorsa biz müminiz demektir. Ayetlerin bize bir tesiri yoksa, roman okur gibi, hikaye okur gibi okuyorsak veya dinliyorsak biz müminliğimizden şüphe etmeliyiz. Kendimizi gözden geçirmeliyiz. Kendimize tekrar mümin miyiz, değil miyiz, ne eksiğimiz var diye kontrol etmeliyiz. İmanımızı tazelemeyiz. İşte ayetler kendilerine okulduğu zaman zâdetum imanen, imanları artar, çoğalır. Evet, Allah'a karşı, Allah'ın kitabına karşı, Allah'ın gönderdiği peygambere karşı inançları ve imanları artar da ve alâ rabbihim yetevekkelû. Evet, onlar sadece ve sadece Rablerine güvenip dayanırlar. Müminin değişik yönden bir tarifi de Enfal suremizin bu ikinci ayet-i kerimesinde yapılmış oldu. O müminler ki kendilerine Allah hatırlatılınca, Allah'ın gücü kuvveti hatırlatılınca, Allah'ın gönderdiği vahiy hatırlatılınca, Allah'ın peygamberi hatırlatılınca, kitabı hatırlatılınca vecilet kulubuhum. Kalpleri korkuyla titrer. Allah'ın gücü karşısında, Allah'ın saltanatı karşısında, Allah'ın yeryüzündeki gücünü, belirtilerini gördüğü bu insan hemen Allah'ın gücü böyledir. Bir depremle binlerce binayı, binlerce insanı yok ediveriyor demek suretiyle Allah'ın gücü karşısında ürperir ve Allah'ın kuvveti karşısında başka kuvvetlerin ve güçlerin yok olduğunu görür ve fark eder. En büyük Allah'tır der. Allah'tan başka büyük yoktur ve olamaz. En güçlü Allah'tır. Allah'ın gücü karşısında tüm güçler yok olmaya mahkumdur. Böylece Müslüman Allah anılınca, Allah'ın gücü, kuvveti ve kainattaki her şeye Allah'ın karıştığı hatırlatılınca Müslüman korkudan ürperir. Kalpleri titrer adeta. Allah'ın ayetleri okunduğunda ise imanı artar. Sadece Rablerine güvenir onlar. Evet, paraya güvenmez, makama güvenmez, koltuğa güvenmez, Ahmet'e, Mehmet'e, yakına güvenmez. Sadece Allah'a güvenir, sadece Allah'a dayanır. Allah'ın dışında kimseden fayda gelmeyeceğini bilir ve sadece Rablerine güvenip Rablerine dayanırlar. Yani tevekkül sahibidirler o müminler, o Müslümanlar. Üçüncü ayet. Devam ediyor müminlerin ve Müslümanların tarifi. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Onlar ki namazlarında devamlı ve kararlıdırlar. Müslümanın bir özelliği de bu. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ Onlar namazlarını kılarlar. Gece kılar, gündüz kılar, beş vakit kılar, nafile kılar. Çoluk çocuğuna kıldırır, personeline kıldırır. Karada, denizde, havada, yolculukta her zaman ve her yerde namazını kılar. Yani namazlarına devamlı ve kararlıdırlar. Namazlarına devamlı ve duyarlıdırlar onlar. Evet. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Kendilerine rızık olarak bahşettiğimiz şeylerden başkalarının yararına da harcarlar. İnfak etmeyi bilirler, dağıtmayı bilirler, harcamayı bilirler, vermeyi bilirler. İşte böylece Rabbimiz mümini tarif ederken birkaç ayeti kerime içerisinde bu özelliklerini sayıyor. Namazlarına devamlı ve duyarlıdırlar. Namazı ihmal etmezler. Hasta bile olsa, savaşta bile olsa namazı kılarlar. Ve kendilerine verilen imkanlardan başkalarını da sebeplendirirler. İnfak ederler. Evet, dördüncü ayet-i kerimede Rabbimiz Ulaike humul mu'minune hakka. İşte bunlardır gerçekten inanmış olanlar. Evet, gerçekten iman eden kimseler bunlardır. İman ettim diyen kimseler bunlardır. Gerçekten iman sahibi olan kimseler bunlardır. Lehum derecatun inde rabbihim ve mağfiretun ve rizkun kerim. Rablerinin katında bunlara dereceler vardır. Bağışlanma ve çok değerli bir rızık da vardır onlara cennette. Evet, müminler derece derece. Zaten her şey öyle değil mi? Bağkurlu musun? Kaçıncı dereceden prim yatırıyorsun diye soruyorlar. Bağkur'dan emekliye ayrıldın, kaçıncı dereceden? Sigortalı mısın? Kaçıncı dereceden prim yatırıyorsun? Hangi dereceden emekliye ayrıldım? Emekli sandığına mı bağlısın? Hangi derece, hangi kademede emekli oldun diye soruyor. Yani dünyada da dereceler vardır, ahirette de dereceler var. Cehennemde yanan insanların da dereceleri vardır. Her biri aynı ateşte, aynı şiddette yanmayacak. Evet, münafıklar kafirlerden daha alt tabakada, daha sıkıntılı ateşlerde yanacaklar. Ayet-i Kerimeler bize bunu bildiriyor. İşte Müslümanlar için de cennette, ahirette dereceler vardır. Bu dünyadaki yapıp ettiklerine göre onlar da derecelerle derecelendirecekler, Allah tarafından ödüllendirilecekler. Evet, onlara ayrıca cennette çok değerli rızıklar ve imkanlar da vardır. Allah tarafından bahşedilmiştir. Beşinci ayet. Evet, beşinci ayetten itibaren savaş manzarası gözlerimizin önüne getiriliyor. Kema ahraceke rabbuke min beytike bil hakki ve inne fariqan minel mu'minine lekarihun. Nitekim Rabbin hak uğrunda, İslam uğrunda, Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılma uğrunda seni savaşmak üzere evinden çıkarmıştı da müminlerden bir kısmı bundan hoşlanmamış, isteksizlik göstermişlerdi. Evet, Bedir Savaşı. İlk olarak müminler savaş yapacak. Müminler Mekke'deki yurtlarını terk etmişler, gelmişler ve savaş yapacaklar Mekkeli müşriklerle. Mekkeli müşriklerin her şeyi var. Silahı var, devesi var, harp teçhizatı var ama Müslümanların bir şeyi yok. Peygamberimiz savaşılacaktır demiştir ve insanların savaşa hazırlanmasını emir buyurmuştur. Ama bir kısmı atımız yok, silahımız yok, miğferimiz yok, zırhımız yok, kılıçlarımız bile çoğumuzun yok diyerek, nasıl savaşacak diyerek hoşlanmamışlardı bu savaş haberinden. Yücadilûneke fil hakkı ba'dema tebeyyene keennemâ yusâkûne ilel mevti ve hum yanzurûn. 6. ayeti de buyuruyor ki Rabbimiz, her şey açıkça ortaya çıktıktan sonra bile sanki kendileri göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi seninle hak olan cihat konusunda tartışıyorlardı. Silahımız yok, binitimiz yok, zırhımız yok, miğferimiz yok, kılıcımız bile yok. Nasıl savaşacağız diye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la o günkü o garip Müslümanlar, yoksul Müslümanlar adeta mücadele ediyorlardı. Ama Allah destekleyecekti Müslümanları. Her an yardımını esirgemiyor, her an destekliyordu zaten ya. Evet, Allah destekliyor Müslümanları. Bakınız, 7. ayeti kerimeden itibaren Rabbimiz ne buyuruyor? Ve iz ya'idukumu Allahu ihdat ta'ifeteyn enha lekum ve tevaddun en gayra zati şevketi tekunu lekum ve yuridu Allahu en yuhikka'l hakka bi kelimatihi ve yahta'a dabiral kafirin. Hani Allah iki düşman topluluğundan birisinin sizin elinize düşeceği konusunda size söz vermişti. Sizlerse güçsüz ve silahsız olan kervan topluluğunun elinize düşmesini arzu ediyordunuz. Allah da sözleriyle hakkın hak olduğunu göstermek ve kendisinden gelen gerçekleri örtbas edenlerin kökünü kazımak istiyordu. Evet, Mekke müşriklerinin kervanı var. Suriye tarafından gelecek ve Medine'nin yakınından geçecek, Mekke'ye gidecek. Bir de Mekke'deki müşriklerin hazırladığı ordu var. Allah vaat etmişti, mutlaka siz Müslüman olarak galip geleceksiniz. Bu iki güçten birini, ya savaşla müşrik ordularını veya bu kervanı ele geçirmek suretiyle mutlaka galip olacaksınız demişti. Müslümanlar güçsüz ve silahsız olan kervan topluluğunun kendi taraflarından işlerinin bitirilmesini istiyorlardı. Allah da Müslümanların daima, hak üzere olan Müslümanların daima galip gelmesini ve kafirlerin de kökünün kazınmasını istiyordu. Evet, silahımız yok. Kervandaki insanların hakkından geliriz. Kervandaki insanların hakkından gelebilecek kadar silahımız vardır ama büyük bir orduya biz karşı çıkamayız diye düşünüyorlardı. İnsanların, Müslümanların plan ve projesi böyleydi, düşünceleri böyleydi ama Allah da şöyle düşünüyordu. Ve yuridullahu en yuhikkal hakka bi kelimatihi ve yakta'a dâbiral kafirin. Evet. Allah da sözleriyle hakkın hak olduğunu göstermek ve kendisinden gelen gerçekleri örtbas edenlerin kökünü kazımak istiyordu. Böylece لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْتِلَ الْبَاطِلْ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ Böylece Allah, hakkın her zaman hak olduğunu, batılın da daima değersiz ve geçersiz olduğunu ortaya koyacaktı. Bu husus, günaha gömülüp gidenlerin hoşuna gitmese bile. Allah, gerçek olan hakkı, hakikati, gerçek dinini böylece galip getirmek suretiyle, müşriklerin hezimete uğramasıyla bu işi böyle planlamıştı. Allah'ın plan ve programı buydu. Ama Müslümanlar, kervanı ele geçirelim de kervanın işini bitirelim. Çünkü onlarda silah yok, çünkü onlar savaş için hazırlıklı değil diyorlardı. 9. ayet. İz testagîsûne rabbekum festecâbe lekum ennî mumiddikum bi elfi minel melâiketi murdifîm. Hani yardım için Rabbinize yalvarıp yakarmıştınız da, o da bunun üzerine size şöyle cevap vermişti. Size birbiri ardından inen bin melekle yardım edeceğim. Evet, Allah yardım ediyor. Bin melekle Müslümanlara yardım ediyor. Müslümanların sayısı 313. Kafirler 1000 kişi. Develeri var, zırhları, viferleri var, kılıçları tam, atları var, her şeyleri tam. Ama Müslümanların bunca malzemeleri yok. Bu kadar malzemeleri yok. Müslümanların silahları bile pek çoğunda yok. Nasıl olacak? Kendilerinin 3 katı olan bir orduyla karşı karşıya gelmek ve kazanmak. Hemen Allah müjdeyi verdi. فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِف۪ينَ Evet, arka arkaya gelen bin melekle size yardım edeceğim. Bin melek sizin destekçiniz olacak. Bin melek sizinle birlikte savaşta müşrik ordusuna karşı savaşacaklardı. Evet, siyer kitaplarımızda, tarih kitaplarımızda öyle manzaralar aktarılıyor ki bu savaşla alakalı. Kafirlerden biri, müşriklerden birinin kafası yere uçuyordu da hemen arkasından Müslümanın kılıcı geçiyordu diyor. Tarifi böyle yapıyorlar. Ne demek bu? Yani melekler o müşriği öldürüyor ama formalite tamamlanması için de hemen oradan Müslümanın kılıcı geçiveriyordu. Kafir meleklerin kılıcıyla öldürülüyor ve Müslümanın kılıcı da oradan geçiyordu. İşte Rabbimiz bin tane melekle Bedir'deki gazileri, Bedir'deki savaşanları desteklemişti. Onların yardımıyla bunlar Bedir Savaşı'nı kazanmışlardı. 10. ayet وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ وَمَنْ نَصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Allah bu yardımı yalnızca bir müjde olsun diye ve onunla kalplerinizin yatışması için yapmıştı. Yardım ancak Allah'tandır. Çünkü Allah her zaman ve her yerde güçlüdür. Yaptığı her işi yerli yerince yapandır. Evet. Rabbimiz niye böyle yardım ediyor? Korkmayın, üzülmeyin, endişe etmeyin. Her ne kadar kervan silahsız, biz oraya çıkalım da onların işini bitirelim diyorsanız da oradaki 10-20 kişiyi öldürmeniz belki mümkün. Onların elindeki mallara, ticaret mallarına sahip olmanız belki mümkün ama bu böyle olmayacak. Ben sizi 1000 tane melekle destekleyeceğim. 1000 tane melek de sizinle birlikte savaşacak. Ve siz galip geleceksiniz. Size bunu müjde olarak ben bildiriyorum. Kalpleriniz rahatlasın. Düşman ordularına karşı psikolojik bir şekilde savaşa girmeyin. Psikolojikman yıkılmış vaziyette, mağlup vaziyette savaşa girmeyin diye böyle bir yardım göndereceğini Rabbimiz beyan ediyor ve وَمَنْ نَصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Yardım sadece ve sadece Allah'tandır. Başkasının yardımı geçersizdir. Başkasının yardımı yarım kalabilir. Başkasının yardımı faydasız olabilir ama Allah'ın yardımı gelince mutlaka faydasını görürsünüz. Allah'ın yardımı gelince mutlaka size galibiyeti getirir o yardım. Çünkü innallahi azizun hakim, Allah her zaman ve her yerde güçlüdür. Allah'ın gücüne hiçbir güç erişemez ve Allah yaptığı her şeyi yerli yerince yapandır. Plan ve programı Allah yapıyorsa, Müslümanları ve onların peygamberlerini galip getirecekse, melekleriyle onları destekleyecekse, tamam Allah bu şekilde yapacak ve Müslümanlar galip gelecektir. Müslümanlar Allah'ın yardımıyla, gönderdiği meleklerin yardımıyla galip geldiler ve Bedir Savaşı'nda galip olarak çıktılar. 11. ayet. İz yuvaşşikumun nuase emaneten minhu ve yunzilu aleykum mines semai ma'an liyutahhirakum bihi ve yushib ankum rizze'ş şeytan ve liyarbit ala kulubikum ve yusabbit bihi'l aqdam. O vakit, o savaşta Allah sizi kendisinden bir eminlik olmak üzere hafif bir uykuya daldırmıştı. Müslümanların kafalarından ve kalplerinden psikolojik mağlubiyeti yenmek için Allah kısa bir süre 3-5 dakikalık, 5-10 dakikalık herkesi uykuya daldırmıştı da sizi kullanacağınız o su ile tertemiz yapmak, şeytanın içinize attığı kötü düşünce pisliğini sizden gidermek, kalplerinizi iyice hakka bağlamak ve ayaklarınızı kaydırmayıp sağlam tutmak için gökten üzerinize de su indirmişti. Su yok, kuyular bu tarafta ama yağdırılan yağmurla da düşman ordularının ayakları kumlar içerisinde rahat çalışamıyorlar, rahat hareket edemiyorlar. Müslümanların bulunduğu tarafa rahat savaşta hareket etsinler diye yağmur yağdırıyor Rabbimiz. O yağmurla birlikte yer sertleşiyor. O sertleşen yerde rahat hareket etme imkanını bulabiliyorlar. İşte böylece Rabbimiz Müslümanlara yağmuruyla, Müslümanlara melekleriyle, Müslümanlara kendi yardımıyla nasıl yardımcı olduğunu bildiriyor ve onları desteklediğini haber veriyor. Böylece müjdeliyor. وَيُسَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامِ Böylece yağan yağmurla sertleşen kum yığınları üzerinde ayağınız daha sağlam olsun, ayağınız kaymasın ve düşmana karşı galip gelesiniz diye bunları yaptım diyor Rabbi Zülcelal'imiz. 12. ayet. اِذْ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ اَنِّي مَعَكُمْ فَسَبِّتُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا سَأُلْقِي ف۪ي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَضْغِبُوا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَضْغِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَامٍ Hani Rabbin meleklere, şüphesiz ben sizinle beraberim. Evet. Bedir Savaşı'nda Allah meleklere öyle diyordu. Ben sizinle beraberim. İslam ordularıyla ben beraberim. Haydi iman eden o mücahitleri benim şu sözümle yüreklendirin bakalım. Melekler Rabbimiz böyle buyurdu. İman eden o 313 kişilik İslam ordusunu yüreklendirin bakalım. Evet. Allah meleklere İslam ordularını teselli etmek ve yüreklendirmek için bu şekilde vahyediyor. Meleklere bu şekilde talimat veriyor. Diyor ki, enni me'akum, evet ben sizinle beraberim. Siz de fesebbitüllezine amenu, iman edenleri yüreklendirin bakalım. Yüreklendirin bakalım mesajını vahyetmişti. Evet, Müslümanlar tarafı böyle. Ya kafirler tarafı, seulqi fi kulubillezine keferur ru'be. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirlerin kalplerine de korku salacağım ben. Korkacaklar. Kafirler İslam ordularından daima korkmuşlardır. Adedi az da olsa korkmuşlardır. Sayısı az da olsa korkmuşlardır. Çünkü Rabbimiz peygamberimizin diğer peygamberlerden farklı bir özelliği de bu. Bir aylık yoldan korku salarım ben diyor. Özellik bu. Kafirin kalbine korku salıyor. Evet. Kafirler korkuyorlar. Peygamber ordusu geliyor diye, peygamber geliyor diye, meleklerle desteklenen bir ordu geliyor diye onlar korkuyorlar. İşte Rabbimiz seulqi fi kulubillezine keferur ru'be. Ben kafirlerin kalbine korku salacağım. Dolayısıyla onlar sizden korkacaklar. Adediniz ne kadar az da olsa. Destekçiniz benim. Yanınızda da yanı başınızda da melekler sizi destekleyecekler. Dolayısıyla fadribu fevkal a'nak vadribu minhum külle benan. Öyleyse ey müminler, onların boyunlarını vurun, parmaklarını kırın. Elinizdeki kılıçlarla kafalarını uçurun onların. Ellerine vurmak suretiyle kılıç tutmaz hale getirin onları. Evet, parmaklarını da doğrayın ve onların boyunlarını da uçurun demek suretiyle Rabbimiz meleklere yaptığı bu vahiyle müminleri ve Müslümanları desteklediğini, meleklerin de böyle bir takviye yapmak suretiyle onlara yardımcı olacaklarını böylece bildirmiş oluyor. Müslümanlara teselli ve Allah'ın yardımının her an yanlarında olduğunu, kafirlerin ise kalplerine korku salınmak suretiyle işlerinin çabucak bitirileceğini bildirmiş oluyor. Evet, 13. ayet-i kerime. Zalike bi ennehum şakkullâhe ve rasûlehu. وَمَنْ يُشَاقِقِ اللّٰهِ وَرَسُولَهُ فَاِنَّ اللّٰهِ شَد۪يدُ الْاِقَابِ. Bu, onların Allah'a ve peygamberine karşı gelmelerinden dolayıdır. Mekke müşrikleri Allah'a karşı geldiler. Mekke müşrikleri peygambere karşı geldiler. Mekke müşrikleri Allah'ın gönderdiği kitaba, mesaja, vahye, şeriata karşı geldiler. Bu yüzden de Allah onların işini bitirecek. Melekleri yardımıyla, Müslümanlara yardım etmek suretiyle ve kendi kalplerine de korku salmak suretiyle Allah onların işini bitirecek. Kalplerine korku salıyor ve korkuyorlar. Müminlerden korkuyorlar, İslam ordusundan korkuyorlar. Peygamber'e karşı çıktıkları için, Allah'a ve Resulüne isyan ettikleri için bu gerçekleşmiş oluyor. O dereceydi ki 1000 kişiyi topladıktan sonra Kabe'nin örtüsüne yapışarak o günkü ileri gelenler Ebu Cehiller, Ebu Lehebler demişlerdi ki, ya Rabbi, ey bu Kabe'nin Rabbi olan Allah, haklı tarafı galip getir diye dua etmişlerdi. Müşrikler dua ediyor. Haklı tarafı galip getir ya Rabbi diye. Haklı taraf kim? Müslümanlar tarafı. Dolayısıyla Müslümanlar tarafı galip gelecek. Dolayısıyla Müslümanlar tarafı hak tarafı olduğu için mutlaka galip gelecekti. O derece şımarmışlardı ki, bu Bedir Savaşı'na katılacakları zaman, evet, şarapları doldurmuşlar, develerin sırtına yüklemişler. Dansözleri ve şarkıcıları da yine develere yüklemişler. Savaş meydanına doğru gidiyorlar. Diyorlar ki, bir avuç Müslümanın kafatasında bu şarapları içeceğiz, bu dansözleri oynatacağız diyorlardı. Ama umutları, hevesleri, evet, kafalarında, kalplerinde kaldı ve hezimetle geri döndüler. İşleri bitti. Siz mi Allah'a karşı geliyorsunuz? Siz mi peygamberine ve o peygamberin getirdiği mesaja karşı geliyorsunuz? Buyurun, size 313 kişilik bir ordu, 1000 kişilik size karşı çıkacak ve sizin işinizi bitirecek ve mağlup olarak dönüp gideceksiniz. Fe innallâhe şedîdül ikâb. Allah'ın azabı, evet, çok şiddetlidir. Allah'ın azabı çok zorludur. İşte Mekkelileri de, Mekkeli müşrikleri de Allah böylece kendilerinin üçte birinden daha az, silah yönünden, binit yönünden daha da az olan sayılarla onlara galip getirmişti. 14. ayet. Zalikum fezuku ve enne lil kafirine azaben nar. Evet, ey Allah'ın düşmanları, bu sizin içindir. Bu savaş sizin için hazırlanmıştır. Ben meleklerimle yardım ediyorum mümin kullarıma. Haydi öylece tadın bakalım o azabı ve bilin ki Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenleri ateşli bir azap beklemektedir. Bu dünyada geberip gideceksiniz. Müslüman ordularının kılıçlarıyla yok edeceksiniz. Ama öbür tarafta da siz kafirleri, Allah'ın acıklı azabı olan cehennem sizi beklemektedir. 15. ayet. Ya eyyühellezine amenu, izâ leqîtumüllezine keferu, zahfen, felâ tüvellûhumul edbâr. Ey iman edenler, Müslümanım diyenler, müminim diyenler, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlerle toplu halde karşılaştığınızda onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Müslüman savaştan gerisin geriye dönüp kaçmaz. Ölürse şehit olacağını bilir, peygamberlerin yakınında yer alacağını bilir, cennetteki yerinin peygamberlere komşu olacağını bilir. en yüksek derecelere nail olacağını bilir. Gazi olursa zaten pek çok ganimetle döneceğini bilir. Bu emir hadislerde de verilmiştir, ayet-i kerime de verilmiş. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, iman ettim diyenler, Müslümanım diyenler, müminim diyenler. İzâ leqîtumüllezîne keferû, kafirlerle karşılaştığınız zaman, kafirlerle bir arada olduğunuz zaman, evet, kafirlerle savaş için karşı karşıya geldiğiniz zaman, korkmayın, ürkmeyin, Allah'a güvenin, dayanın. Fela tüvellûhumul edbâr, evet, kaçmayın. Arkanızı dönüp kaçmayın. Evet, savaş için karşılaştığınızda, düşman güçleriyle karşı karşıya geldiğinizde kaçmayın. Müslüman savaştan kaçmaz. Müslüman savaştan asla uzak kalmaz. Müslüman savaşta ya ölür, şehit olur, peygamberlerin yanında komşu olur, cennete gider veya gazi olur, pek çok ganimetle geri döner. Savaştan geri dönüp kaçmak Müslümanın adeti değildir, şiarı değildir. İşte bu ayet-i kerimeyle Rabbimiz, ey iman edenler, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlerle, kafirlerle toplu halde karşılaştığınızda, savaş için karşılaştığınızda onlara arkanızı dönüp kaçmayın buyuruyor. Müslüman savaştan kaçmaz. Müslüman savaştan geri durmaz. Savaş emri verildiği an en ön saflarda savaşmak suretiyle şehit olmayı ister. Ama Allah ölümünü murad etmediyse ölmüyor ki insan. Savaşta insan öleceğini zannediyor ama öyle olmuyor. Savaşta insan ölmüyor. İnsanlar sadece savaşta ölmüyor yani. Âl-i İmran suresinde de Uhud savaşından bahsedilir. O savaştan da bazı manzaralar gözler önüne sergilenir. Ölüm korkusundan dolayı savaştan kaçanlara da Rabbimiz der ki orada, siz ölümünüz Uhud meydanında olacağı yazılmış olsa, siz de bu savaşa katılmamak ve ölmemek isteseniz, değişik bir bahaneyle sizi o savaş yerine getirir, o ölümünüzün takdir olduğu yere getirir ve orada ölürsünüz diyor Rabbimiz. Gerçekten de öyle. İnsanlar nerede öleceğini bilmiyor. Pek çok duyduğumuz bazı hadiseler var. Hiçbir şekilde yola çıkmayan, yolculukta ölüm tehlikesi olduğunu bilen bir kimse, 70 yaşına gelmiş çıkmamış, memleketinden dışarıya çıkmamış. Ama bazı kimseler, gel şurada 100-200 kilometrelik bir yol var, sabah gideceğiz akşam geleceğiz diye bir seferinde onu bindirmişler. 200 kilometre uzakta adam ölüyor. Niye? Onun ölümü orada takdir olunduğu için hiç arabaya binmeyen, hiç memleketi dışında seyahate çıkmayan kimse ölümü yaklaştığı için o gün o arabaya biniyor, 200 kilometre uzağa gidiyor ve orada vefat ediyor. Bitti. Allah ölümünüzü takdir ettiyse savaşta da gelir, barışta da. Urganda da vardır ölüm, asılarak da ölebilirsin, yorganın altında da ölebilirsin. Evet, bir seferinde ölüm döşeğinde yatarken Halid bin Velid diyordu ki, ey Allah'ım, pek çok savaşlara katıldım. Bu savaşlarda pek çok yaralar aldım. Kılıç yarası, mızrak yarası, ok yarası. Vücudumda yüzlerce yara var. Ama ben develer gibi yatağımda mı öleceğim diyordu. Pek çok savaşa katılmasına rağmen ölmemişti Halid bin Velid. Pek çok kimse, pek çok savaşa katılmasına rağmen, ilk saflarda, en ön saflarda savaşmasına rağmen ölmemişti. Ölünmüyor. Savaş ölünecek yer değildir. Mutlaka savaşta ölünür diye bir kaide yoktur. Kişi yatağında da evinde de ölebilir. İşte savaştan kaçılmamasını emrediyor Rabbimiz bu 15. ayette. Ey iman edenler, müşriklerle, kafirlerle ordularınız karşılaştığı zaman aman ha dikkat edin, gerisin geriye dönüp kaçmayın. Onlara arkanızı dönüp kaçmayın buyuruyor Rabbimiz 15. ayette. 16. ayet. Enfal suresi 16. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ اِلَّا مُتَخَرِّفًا لِقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلَى فِيَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Evet, savaştan gerisin geriye dönüp kaçmayın. Bu emri zahiri anlamda anlayan birileri kalkıp da Allah geri kaçmayın diyorsa biz nasıl kaçalım, gönlümüzü mü dönelim demesinler. Harp taktiği olarak bazen geri gidilebilir, bazen ileri gidilebilir. Bu harp taktiğidir. Çünkü o gün bir savaş taktiği gereği geri çekilmek ya da bir başka müminler grubuyla birleşme amacı olmaksızın arkasını dönüp kaçan kimseye söyleniyor bu. Evet, filan yerdeki takıma, bölüye veya alaya yardım için kişi geri geri oraya yetişebilir. Bu savaş taktiğidir. Veya bir gruba yardım için o tarafa katılabilir kişi. Savaş taktiği için geri çekilmek ya da bir başka müminler grubuyla birleşme amacı olmaksızın kim arkasını dönüp kaçarsa, ölümden korktuğu için, çoluk çocuğunun, malının, mülkünün başına yetişmek için kim savaştan kaçarsa, savaş taktiği için değil de bu şekilde ölüm korkusundan dolayı, malının, mülkünün başına gitmesinden dolayı kim savaştan arkasını dönüp kaçarsa bilsin ki, evet, fakat bâ'e bi gazabin minallah ve me'vâhu cehennem ve bi'sel masîr. Allah korusun. Kim bu maksatla savaştan kaçarsa bilsin ki mutlaka Allah'ın gazabına uğrayacak ve varacağı yer de cehennem olacaktır. Ölüm korkusuyla, malının mülkünün başında bulunup savaşa katılmama korkusuyla, endişesiyle kaçan kimse mutlaka kötü bir iş yapmıştır, büyük bir günah işlemiştir. Bu maksatla kim savaştan dönüp kaçarsa bilsin ki muhakkak Allah'ın gazabına uğrayacak ve varacağı yer de cehennem olacaktır. وَبِئْسَ الْمَصِيرِ Ne kötü bir yerdir orası. Büyük günahlar listesinde savaştan kaçmak da yazılır. Evet, çünkü cehennemi hak ediyor. Ne kötü bir duraktır, ne kötü bir varış yeridir orası. Dolayısıyla Müslüman savaştan asla kaçmaz. Müslüman savaşa en ön saflarda gider. Ölüm sadece savaşta yoktur. Barışta da ölüm vardır. Yatakta da ölüm vardır. Ufak tefek kazalarla, hastalıklarla da kişi ölebilir. Sadece savaşta ölünür diye bir kaide yoktur. Bu yüzden Müslüman ve mümin savaştan kaçmaz. Savaştan ölüm tehlikesiyle veya çoluk çocuğun başına ulaşmak maksadıyla kaçmaz. Mutlaka savaşa en ön safta hareket etmek suretiyle, en büyük cengaverliği göstermek suretiyle savaşa katılır. Ölürse şehit olur, kalırsa ganimetle geri döner. Evet, bugünkü dersimizde de Enfal suremizin 1 ve 16. ayeti kerimelerini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Enfal suremizin 17. ayeti kerimesinden itibaren konumuza devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.